Cicados Helling w nowym nagraniu w Trójce. To nie tak dawno temu, także jedna z piosenek z płyty tygodnia. Teraz 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już chyba wszyscy gotowi. 12 po 4, zatem trzy szybkie ciach-ciach. Szybciusieńkie, jak w nazwie. Tak właśnie, państwa, trzy szybkie. No i już rodzynek w budzikowym gronie tychże budzikowców korespondencyjnych. Pani Iwona z Nysy mówi: dzień dobry, dziś urlop, ale wstałam, żeby się przywitać. No, zuch, dziewczyna. Za oknem 12 stopni i nie pada. A plan na dziś? Krótko i na temat. Działeczka. A więcej szczegółów od pani Iwony z Nysy po tych sygnałach pierwszych powitalnych już za kilka chwil. To pierwszy mail. Serdecznie gratulujemy Nysa i pani Iwona na słuchu jako pierwsza. SMS-owo dziś pan Wojtek Lodzierz zapyta Wewo wuje, czy może coś gdzieś w muzycznym koszyku znajdzie się deszczowego, może jakaś deszczowa piosenka. Oj, niepoprawnie marketingowo, choć oczywiście słonecznie pozdrawia pan Wojtek Lodziarz, pierwszy dziś SMS-owo. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy na wahadle Łódź Grudziądz się człowiek rozhulał. Dobrze, zaczął ten tydzień i tak ciągniemy. Bardzo dobrze, konkurencja. No dziś mam takie wrażenie, że troszkę przysnęła, ale tak na co dzień to zdajemy sobie z tego sprawę, że konkurencja nie śpi. Czyste niebo, 11 stopni, no i jedziemy, byle do przodu. Za fajerą pierwszy telefonicznie pan Janek. Brawo Jasiu. No i już 17 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia już za chwilę. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time Gaga. To nie muszę dodawać, że koncertowo, bo być może państwo byli na tym właśnie występie na żywo i wspominają być może gdzieś te okrzyki, oklaski słychać. To zawsze miłe uczucie i wspomnienie pokoncertowe. Witamy państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Heleny, Julii, Rity i Romy. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, także Dzień Praw Zwierząt oraz Europejski Dzień Walki z Otyłością. No i też być może, tak jak państwa poranna korespondencja w imieniu pana Wojtka przynosi, Dzień Piosenki Deszczowej. No, to jeszcze do tego wrócimy. Słońce obudzi się już za 11 minut, zajdzie po 20:30, zatem dzień potrwa już ponad 16 godzin. No i pewnie narażę się wielu osobom, tym bardziej, że piękne, bezchmurne niebo w wielu miejscach kraju

zmarł w 1883 roku. 134 lata temu zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg i powieściopisarz, także polityk. Jego poezje z lat 20. XIX wieku stały się manifestacją francuskiego romantyzmu. 89 lat temu urodził się Jan Ciszewski, sprawozdawca radiowy, telewizyjny, komentator sportowy, popularyzator piłki nożnej, hokeja na lodzie i sportu żużlowego. Niezwykły Jan Ciszewski zmarł w 1982 roku. Trzy wielkie postacie tego świata to teraz, a w muzycznym kalendarzu więcej. Druga część wybranych wydarzeń z 22 maja. To już za niespełna godzina, a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Sporo nowości nam się przytrafia i to takich już bym powiedział przebojowych. The Black Keys, Low High, Wyże i Niże. To wprawka do tego, o czym pan synoptyk Polska w zasięgu płytkiego niżu, którego ośrodek z nad centrum kraju przemieści się na południe, na zachodzie i na północy zaznaczy się wpływ frontu okluzji, o którym to już powietrzu kiedyś zokludowanym na zajęciach z meteorologii mówiliśmy. Będziemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu, a więc ciepło. Ale i wilgotno. To mądrość. 4:30. Pochmurno i deszczowo dziś, ale możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady oraz burze. Także z gradem. Na południu kraju jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Sporo opadów na południu w ciągu dnia. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się w czasie burz oraz wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km na godzinę. No i ciepło, bo jak zapewnia pan synoptyk, dziś kolejny dzień z temperaturą dwucyfrową, choć jak państwo przekonują z samego rana, ta dwucyfrówka taka jeszcze niezdecydowana, nie w pełni wartości. A dziś nad samym morzem oraz na terenach podgórskich od 13-14 stopni najwyższa temperatura tam, gdzie zazwyczaj najzimniej, na Suwalszczyźnie, tam dziś do 23 stopni. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk. Do wieści pogodowych jeszcze wrócimy, a teraz wracamy do naszego cyklu 3 na raz, czyli rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Proste zadanie dla państwa. Trzy utwory, szukamy wspólnego mianownika. Tu SMS-owo 71335. Tu pierwsze nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż pijesz. Ten otyłość gaśnie nasza miłość. Kaczki po stawie płyną ochoczo, śwież styka w trawie, bo cóż ma począć. Larwa się zmienia, co róż w motyla, a ty, ma miła, znowu utyłaś. Twą otyłość gaśnie nasza miłość. Muchy. A na ulicę wróciły płaszcze, jesienne życie, chmur kilkanaście. Wcześniej do nory gra byle futrzak, dłuższe wieczory, ty coraz grubsza. Tempo, otyłość, gaśnie nasza miłość. No mówiłem, że prościusieńkie zazwyczaj, im bliżej końca tygodnia, tym mówię, jutro będzie łatwiej. Co prawda to nie piątek, a środa, a no właśnie, łatwiusieńkie zadanie. Jeszcze druga i trzecia nutka w podpowiedzi, a w sumie prawie 6 minut by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. SMS-owo 71335. 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty piąta. kiedy noc pachnie zapachem gruszek i biszkoptowym ciastem upieczonym bladym świtem. Ja jeść lubię i potrafię, brzuch mam jak obóz warowny. To on prawdziwy przyjaciel, nie narzeka w domu na mnie. Mój brzuch rozkwita tak jak pełna kwiatów kwiaciarnia. Mój brzuch osiąga stan jak konfitur pełna spiżarnia. Mój brzuch rozkwita tak jak pełna kwiatów kwiaciarnia. Mój brzuch osiąga stan jak konfitur pełna spiżarnia. Mój brzuch pożera ciastka skąpane w słodkim likierze mieszane z włoskim serem, przystrojone są karmelem. Ja już lubię i potrafię, brzuch mam jak typ niemowny. Trudno, mój brzuch to nie problem, nie narzeka w domu na mnie. Mój brzuch rozkwita tak jak pełna kwiatów kwiaciarnia. Mój brzuch osiąga stan konfitur pełna spiżarnia. Mój brzuch rozkwita tak jak pełna kwiatów kwiaciarnia. Mój brzuch osiąga stan jak konfitur pełna spiżarnia. Jak konfitur pełna spiżarnia. Trzy na raz. Bez cienia wstydu zjem cię. Smakujesz mi powietrzem. Pokroję twoje serce. Nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjem cię. Tego ty nie chcesz. Rozmrażam twoje. Ciało płonie, pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! Nie możliwie czujesz wierzę, panie Bartku. Pan Bartek Spawacz, gitarzysta. Znowu to samo, panie Bodziku, za trudne. Serdecznie pozdrawiam, Bartek Spawacz, gitarzysta. Będziemy się starać też jutro w piątek, jest szansa. Może taki apel dla pozostałych. Jeśli załatwę, pomóżmy panu Bartkowi, żeby odszyfrował, co jutro będzie on. Jutro, jutro, panie Janie, kochany, jutro, jutro. No a dziś? A dziś pani Mirka jako pierwsza odpowiedziała prawidłowo, jako druga pani Małgorzata i pan Sławek z Warszawy jako trzeci. No ale pięknie też i z wyróżnieniami pani Monika z Bodzechowa i jeszcze krótkie wyróżnienie, choć bez podpisu dieta. No było blisko, było ciepło, było i co? I się obyło bez kolacji albo bez śniadania. Europejski Dzień Walki z Otyłością. No i już, panie Bartku, zapaliła się odpowiednia lampka. No więc właśnie, taki oto dziś zestaw, nie powiedziałbym rozgrzewający i tuczący, ale myślę, że jakoś w pewien sposób zaspokojający głód dobrej polskiej muzyki i nasze kubki smakowe. Otyłość i atrakcyjny niewątpliwie pan Kazimierz, Róże Europy, dawno niesłyszany Brzuch i przed chwileczką jedno z nowszych nagrań to Tetnebet i Zjemcie. Tak właśnie, dziś słowo się rzekło w tym, że Europejskim Dniu Walki z Otyłością. Jeszcze o tym będziemy mówić. A jutro jako słowo się rzekło, trzy na raz i specjalnie dla pana Bartka może coś uda nam się łatwiejszego, jeśli dziś było za trudno. Regulujemy zegarki. Uwaga, no jeszcze, bo tu znowu krzywo nam wyjdzie. Godzina 4, minut 44, sekund 34. To za minutę. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. So bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spares her loving on Wilbur, and when she gets home, there's no left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Oh, gets harder. Nowa Lana Del Rey. A w Państwa porannej korespondencji między innymi pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona. Jestem i słyszę, że redaktorek też. Staramy się, jak możemy, pomagać Państwu przetrwać ten czas. Sygnał od pani Ani ze Szczecina melduje swoją obecność po krótkiej przerwie. A, pani Aniu, my tu wszyscy w budzikowym gronie czekaliśmy na panią. Nawet przez ulewę słychać ptasi koncert. Ciekawe, jak pójdzie spacer do pracy w tej aurze. No nie wierzę, u nas bezchmurne niebo, ani jednego, nawet najmniejszego baranka na nieboskłonie, a tu proszę, na polu 14. To pani Aga, ta z Krakowa. Co na wsi mazurskiej? Nieustannie maj, czyli ruch i rwetes wiosenny. Ptacy śpiewają, kogut za chwilę zacznie piać, kury jajka niosą, perliczki zresztą też, a o tym wszystkim, jak to się majuje na wsi mazurskiej, informuje pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. 15 plusów dziś daje pani Jola z 5B. A jeszcze niecały miesiąc i koniec roku szkolnego. Już, już spokój, cisza tam w ostatniej ławce. Pan Remek, nasz budzikowy przyjaciel, biegacz trójkowy, rówieśnik trójkowy, żyrardowski, informuje, że jak zwykle start, kwadrans po nieparzystej, a dziś 12 kilometrów. No, przyznam szczerze, jak zwykle. Podziwiam i pozdrawiam. Miłego dnia. Pani Kinga z Lubelszczyzny mówi dzień dobry i podsyła uśmiechy. Pani Ela z Opola o tym, że na liczniku 16 stopni. Przypomnienie, że środa minie i tydzień zginie. To jak zwykle meldunek sprzed lustra podczas malunku. To od pani Eli. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Michał mówi dzień dobry. A może by się chciało odtworzyć redaktorkowi piosenkę Hydra zespołu. To prawie tak samo pobudzające jak Sol Dracula u pana Wojtka. Pozdrowienia z Gdy. Na razie bezchmurnie i rzeźko. O właśnie, panie Michale, bardzo dobrze pan to powiedział. Ja gdzieś tak w kruciaczku się wyrwałem. Tak mi się wydawało, że te 12-13 stopni za oknem na Myśliwieckiej niby takie sobie, no, w ciągu dnia jeszcze urośnie. Ale na razie rzeźko i to właściwe słowo. Choć ostrzeżeń pogodowych, tych dotyczących burz i silnego wiatru, jeszcze nie zabraknie. O tym także pamiętamy i przypominamy. Za 11:05 nowe nagranie w Trójce. WW. Takie tam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. I nikt nie woła, tylko co? pracę moją lubię, choć czasem przynędzam. Gdy się człowiek tu odnajdzie, to odnajdzie się wszędzie. I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźniej w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła. Takie tam kapuśniaczek, damy radę, dodaje pani Agata z Krakowa. No już się przejąłem, bo te ostrzeżenia pogodowe rzeczywiście poważne. Po nie to sięgniemy po godzinie 5. No ale teraz jeszcze przed 5 sygnały zagraniczne. Helsinki na nasłuchu i pan Artur, ach, znowu poduszka kusi, łóżko zaprasza, 16 stopni powyżej i chmury. Lizbona na nasłuchu, tam pan Sławek, 23 stopnie, na razie 16, no troszkę lepiej niż u nas. Pani Jasia informuje, że maltańska nocna zmiana znów pozdrawia, dzięki budzikowi zdecydowanie przyjemniej te zmiany upływają. No po prostu miód na nasze serca. Bardzo dziękujemy. Pada nad Fedem od 12 godzin. Na poprawy aury się nie zapowiada. No ale co tam, prawie weekend wzdycha. Pozdrawiając Morgan z Ranefla Middelfart z duńskiej Fioni. Jeszcze z nocnej zmiany pan Sebastian. Bardzo dziękujemy także i za sygnał z nocnej zmiany od pana Wojtka. Manchester też na nasłuchu. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że to przyjemnie jakoś mija. Tak jak w piosence Rześko. No jakoś między innymi pan Henryk ze Sztady od naszych zachodnich sąsiadów się nie odzywa dziś, a ja tu przygotowałem taką niemiecką balladę. Też nowe nagranie w trójce. No mam nadzieję, że nie uśpiło, pomogło tym, którzy muszą wstać żwawo na nogi. Za 3 minuty będzie 5. No you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now